taniej, a mleko UHT 2% wypasione Mlekowita jedynie 2,49 za 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 4,65. Netto, patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy środę, 23 lipca, minęła 17. Serwis Anna Kowalik-Brancati. Ogłoszona dziś rekonstrukcja jutro stanie się faktem. O 15.30 prezydent dokona zmian w rządzie. W Stambule jeszcze dziś mają ruszyć rozmowy Rosji i Ukrainy tematem zawieszenie broni. Zaniedbane psy u poznańskiej behawiorystki były przetrzymywane w dramatycznych warunkach. Jutro o 15.30 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Dziś premier Donald Tusk przedstawił skład nowego rządu. Po rekonstrukcji będzie 21 ministrów konstytucyjnych, wcześniej było ich 26. Szczególnie dużo komentarzy wywołało stanowisko wicepremiera dla szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego oraz powierzenie resortu sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi. Są też duże oczekiwania wobec nowej ministry zdrowia. Została nią prawniczka i menadżerka Jolanta Sobierańska-Grenda. Szpitale powiatowe oczekują po tej nominacji programu oddłużeniowego i realnej wyceny usług medycznych. Około 300 placówek ma 27 miliardów złotych zobowiązań. Dla większości szpitali każdy dzień to walka o przetrwanie. Do drzwi placówek pukają wierzyciele i komornicy. Co może zmienić tę sytuację? Tłumaczy dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Barbara Łopyta. Przede wszystkim ważna jest dobra wycena wszystkich świadczeń i zauważenie faktu, że takie szpitale jak Radomski Szpital Specjalistyczny działają 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i w każdej chwili przyjmują pacjenta. W ubiegłym roku w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym hospitalizowano ponad 48 tysięcy osób. Anna Orzeł, Polskie Radio. Jest akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Dokument został skierowany do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Południe. Zarzuty dotyczą 7 czynów, wyjaśnia rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Między innymi naruszenie dotykalności cielesnej dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie, zniszczenie sprzętu nagłaśniającego podczas wykładu w niemieckim Instytucie Historycznym, naruszenie miru domowego, chodzi tu o zabór choinki bożonarodzeniowej i zniszczenie jej zdobień. Miało to miejsce w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie. No i chodzi tu między innymi o obrazy uczuć religijnych w związku z przeszkadzaniem w uroczystościach dotyczących zapalenia świecy Hanukowej na terenie Sejmu. Grzegorzowi Braunowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za godzinę mają rozpocząć się rosyjsko-ukraińskie negocjacje w Stambule. Wysłannicy Moskwy chcą rozmawiać o treści memorandum w sprawie zawieszenia broni. Natomiast Ukraińcom zależy na uzgodnieniu warunków spotkania Władimira Zełenskiego z Władimirem Putinem. W ocenie rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa trzecia runda negocjacji będzie trudna, ponieważ projekty memorandów przygotowane przez Rosję i Ukrainę różnią się zasadniczo. Delegacji ukraińskiej przewodniczy szef Rady Bezpieczeństwa i Obrony Rustem Umierow, rosyjskiej doradca Kremla Władimir Medyński. Obie delegacje są już w Turcji. Przypomnę, że spotkanie miało się zacząć o 17:00 według czasu obowiązującego w Polsce. Rosyjskie media państwowe podały, że najprawdopodobniej rozpocznie się około 18:00. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wieczorem i w nocy na północy kraju pojawią się burze, ostrzega rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Mamy wydane ostrzeżenia na silny deszcz z burzami, głównie województwo zachodniopomorskie, północ województwa lubuskiego i krańce północne województwa wielkopolskiego. I tutaj opady deszczu lokalnie do 50 mm, a porywy wiatru do 65 km na godzinę. I to ostrzeżenie obowiązuje do godzin porannych dnia jutrzejszego. Burze przejdą także nad województwami pomorskim i warmińsko-mazurskim. Poznańska behawiorystka przetrzymywała psy dużych ras w tragicznych warunkach. 3 dobermany, 3 rottweilery, 1 amstaff i 1 tajski ridgeback trafiły do schroniska w Poznaniu. Zwierzęta odebrano nie z powodu skarg na znęcanie się, ale po tym jak kobietę przewieziono do szpitala. Siedziały w zamkniętych klatkach, klatki były kordzewiałe, klatki nie miały podłóg, psy siedziały we własnych odchodach, nie miały dostępu do wody i tak naprawdę kompletnie były niezaopiekowane w tym momencie. Wyjaśnia Marta Mielczarek z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Organizacja w zeszłym roku interweniowała w mieszkaniu i już wtedy złożyła zawiadomienie do prokuratury. Zachęcała behawiorystkę do dobrowolnego oddania psów, ale bezskutecznie. Od rana na drogach warmińsko-mazurskiego trwa policyjna akcja Trzeźwość. Tylko w pierwszych godzinach policja skontrolowała prawie 9 tysięcy kierowców. W tym gronie niestety znalazło się aż 26 kierowców pod wpływem alkoholu. To pokazuje, że prowadzenie tego typu działań ma sens i jest potrzebne. Policjanci w poszczególnych powiatach na podstawie przeprowadzonych analiz wytypowali godziny i odcinki dróg, którymi mogą próbować przemieszczać się nieodpowiedzialni, nietrzeźwi kierowcy, więc jeżeli komuś się wydaje, że mówiąc kolokwialnie, na bocznych nie stoją, to dziś może się zdziwić. Mówi podkomisarz Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie. Akcja Trzeźwość potrwa do późnego wieczora. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 17:00. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Kibice siatkówki zapewne już na miejscu albo w drodze do Łodzi, gdzie grają Amerykanki z Włoszkami w pierwszym z ćwierćfinałów turnieju Ligi Narodów. To rywalki, potencjalne rywalki Polek, o ile oczywiście Polki wygrają dziś w turnieju. Jak na razie 1-0 w setach dla Włoszech, ale w drugim Amerykanki delikatnie z przodu. Punktualnie o 20:00 do boju ruszą właśnie reprezentantki Polski, które za rywalki będą miały Chinki, z którymi z kolei nasze siatkarki wygrały w piątkowym sparingu 3-1. Rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Myślę, że ten mecz był zupełnie inny niż ten w Lidze Narodów, bo jakby no, one chyba pierwszego seta zagrały tak teoretycznie swoją gdzieś tam podstawową szóstką. No i my w tym pierwszym secie się nie mogliśmy też trochę odnaleźć, bo później nie wiem, czy to ze względu na to, że przeciwnik po prostu już był w innym składzie i nam trochę się lepiej grało. Ale myślę, że po turnieju w Japonii ten sparing nam dał trochę takiego, że my możemy grać, bo ten, myślę, że ten turniej w Japonii był najgorszym. A teraz już Waszyngton, gdzie trwa turniej WTA 500 z udziałem Polek. Magdalena Fręch w drugiej rundzie zagra, uwaga, z wielką gwiazdą żeńskiego tenisa, Venus Williams. Ladies and gentlemen, the great Venus Williams. 709 dni, tyle czasu płynęło od ostatniej wygranej Venus Williams w pojedynku singlowym. Amerykanka w Waszyngtonie gra dzięki dzikiej karcie, którą otrzymała od organizatorów. Każdy chce grać dobrze i wygrać mecz. Spotkała mnie teraz taka nagroda po dłuższej przerwie, czy też od czasu, kiedy leczyłam kontuzję. Nie musiałam wracać, ale namówił mnie do tego mój team. Dziękuję wam za to. To wszystko, co się teraz dzieje, jest dla was. Podsumowała Venus Williams. Na pytanie o kolejną rywalkę, naszą Magdalenę Fręch, Amerykanka niespecjalnie podjęła ten wątek. Mecz obu tenisistek zaplanowany jest na czwartek. Już dzisiaj w drugiej rundzie zobaczymy Magdalinę, która zmierzy się z Rosjanką Kalińską. Ją w Waszyngtonie z rywalizacji deblowej odpadła Katarzyna Peter. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Peter i Amerykanka Sabrina Santamaria przegrały z reprezentantką Tajwanu i Chinką 1-6 i 6-7. Jeszcze informacja koszykarska. W pierwszej fazie kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2027 roku polskie koszykarki zagrają ze Słowaczkami, Rumunkami i Cypryjkami. Do mety 17 etapu Tour de France 6,5 km. Peleton się rozpędza 9 sekund przed grupą zasadniczą. Jedzie Norweg Jonas Abrahamsen. Rozpoczął się wyścig dookoła Mazowsza. Pierwszy etap wokół Teresina dla Tobiasa Nölde z Niemiec. Ostrzegaliśmy za IMGW przed burzami i silnymi opadami deszczu i kreślimy na szybko krzywą. Od Zielonej Góry przez Wrocław, Łódź po Lublin i od tej linii na północ spada w różnych miejscach. Bardzo intensywnie w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce. Tu też burze dają już o sobie znać, tak jak na Podlasiu. Z czasem te silne opady będą się przesuwać na północny wschód. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 9 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First, Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Krzysztof Łoniewski. W takim składzie będziemy z Państwem do 19. Czekamy na telefony w każdej sprawie pod numerem 2027 Trójek. A co przygotowaliśmy w najbliższej godzinie? Przede wszystkim to, że zaraz w studiu odwiedzi nas Daniel Arciszewski z portalu goniec.pl. Podczas dziennikarskiego śledztwa przeniknął, tak chyba można powiedzieć, do ruchu obrony granic Roberta Bąkiewicza. Opowie, jak wygląda rzekoma obrona zachodniej granicy przed migrantami od podszewki. Naprawdę warto posłuchać. wrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę, zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film, coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Pół minuty po godzinie 17:00 w studio zameldował się zapowiadany gość, Daniel Arciszewski z portalu Goniec.pl. Dzień dobry, Danielu. Melduje się na posterunku w Warszawie. Będziemy rozmawiali o twoim materiale, który nie tylko ja już zdążyłem obejrzeć. Przeciekawa rzecz. Byłeś na zachodniej granicy, tak jak wspomniałem, w cudzysłowie przeniknąłeś do ruchu obrony granic Roberta Bąkiewicza. Zacznijmy od tego, czy było trudno przeniknąć do tego ruchu. Ja bym tego cudzysłowia bym nawet nie uniknął. Mm-hmm. Nie no, przeniknąłeś. Zapisałem się. Po prostu. Wypełniłem kwestionariusz, dostałem informację zwrotną, gdzie jestem potrzebny i pojechałem. Rozumiem. Ku chwale ojczyzny. Ku chwale ojczyzny wybrałeś się na zachodnią granicę. Tutaj z kolei w cudzysłowie jest znów, zluzowałeś parę z Wadowic. Mój koordynator, pan Andrzej, którego z tego miejsca bardzo pozdrawiam, on ma niestety słabość do nazw własnych, do imion, do nazw geograficznych. Cały czas mówi Kostrzyniu, a nie Kostrzynie. No taka zła odmiana. Para też nie była z Wadowic, tylko z Górnego Śląska. Z miasta na Wód, tam nieistotne. Okay. Kilka kilometrów różnicy, nadal 500 kilometrów pojechali w jedną stronę jednego dnia, żeby właśnie przez kilkanaście godzin pilnować właśnie tego posterunku. I oni byli swoje rozczarowani. No byli nieco rozczarowani, nie widzieli tego kryzysu. To raz, a dwa, że utyskiwali na polityków skrajnej prawicy. Skrajnej, nieskrajnej, no tam padło imię Mencena, nie? Tak, teraz musimy normalizować tą alt-prawicę, jak no to się teraz mówi, nie? Kostrzyn, nie? Jeśli myślimy o miastach przygranicznych polskich, no to wiesz, Kostrzyn, szczególnie chyba w sercach naszych słuchaczy Trójki, to też szczególne miasto. No tak jest. Znamy je, właśnie też rozmawiałem z chłopakiem, który miał koszulkę Poland Rock, kiedyś Woodstock świętej pamięci. Nie, więc Kostrzyn, Słubice, Gubin, nie? To są takie duże miasta. Kiedy jedziesz na posterunek obronić granicy, w tak ważnym mieście na granicy, myślisz, że będzie, kurczę, trochę tych ludzi, czy to mieszkańców, czy to okolicznych radnych. No tam puchy. No tak. I stoisz sam i masz baner, masz polską flagę i rozdajesz ulotki, no. Nie tego chyba sobie wyobrażali. I do tego jeszcze ja zwróciłem uwagę na to, że wspominałeś o tym w materiale, że z kolei mieszkańcy tych miast, tego regionu, o którym mówiłeś, no niespecjalnie z sympatią patrzyli na ciebie jako członka Ruchu Obrony Granic. No wiesz, to jest bardzo specyficzna tkanka społeczna tam. To są mieszkańcy pasa przygranicznego, którzy żyją tak naprawdę z przekraczania tych granic, tak? Mm-hmm. Kostrzyn jest blisko, Boże, żebym nie mówił, tylko Kostrzyn. Kostrzyn an Oder jest bardzo blisko Frankfurtu nad Odrą. Tam też jest uniwersytet, tam też już właśnie tak któreś pokolenie obcokrajowców, też często innego nieeuropejskiego pochodzenia, mieszka, żyje, pracuje, jest handel, jest wymiana, ludzie podróżują, tak? Rozmawiałem z kobietą, która codziennie ma klub rowerowy, która po prostu zachwala sobie niemieckie ścieżki rowerowe. Tam po prostu ten inny nie ma już takiego wymiaru, jak dla przeciętnego widza telewizji Republika, która może mieszka, wiesz, w tym pasie wschodnim, gdzieś w centralnej Polsce. Dlatego, wiesz, ludzie patrzą się na te kamizelki jako na zagrożenie, jako na coś, na jakiś ruch, na jakieś zjawisko, które może zakończyć te 20 już prawie lat tych otwartych granic, tak? 21 w Unii, 18 w Schengen, prawda? Mhm. No teraz już zobacz, od maja są kontrole na tej niemieckiej granicy, bo Hadek doszedł do władzy w Niemczech właśnie na tej fali antyimigranckiej. Teraz Polska robi to samo, prawda? To wszystko władowuje się jeszcze ten cały ruch obrony granic. No to jest zagrożenie dlatego, że chociaż będziesz musiał do pracy jechać dwa razy dłużej do Niemiec. Rzeczony koordynator Andrzej przestrzegał przed kontaktem z mediami. Powiedział, że można się kontaktować tylko z telewizją Republika, ewentualnie z telewizją Trwam i tyle. Reszta no jeszcze nie. W Polsce, hello. I chyba w Polsce, przepraszam. Pan Michał Adamczyk i pani Ogórek, żeby tutaj się nie obrazili. No taka święta trójca poprawnych mediów. No tak, także ostrzegał przed kontaktem z mediami, natomiast, no co ciekawe, objawił się również sam Robert Bąkiewicz. Dostąpiłeś tego zaszczytu, mogłeś go spotkać o 3:20 nad ranem. Wiesz, i tutaj fajnie, że to poruszasz, bo to nie jest pierwszy raz, jak ja się widziałem z Robertem Bąkiewiczem. Trochę się objawiałem tego. Ja miałem przyjemność z panem Robertem zamienić się. Ale troskliwy był. Czy zmęczony jesteś, pytał. No słuchaj, no, to jest facet, który żyje z ruchów. No tak. To jest społecznik, to jest osoba, która już tam którąś dekadę porzuciła. On kiedyś był biznesmenem, rozumiem, że tam mu jakiś tam biznes nie wyszedł, zradykalizował się, poszedł właśnie w budowę, uczestnictwo w radykalnych ruchach. No to tutaj mamy doświadczenie, wiesz. Fajny był, zapytał się o morale, zapytał się, jak tam parkujemy i gdzie tam parkujemy, jak tam w ogóle generalnie u nas, wyspani, niewyspani, głodni i tak dalej. I generalnie, wiesz, no, zaczął nas motywować, pewnie siebie zaczął motywować, wiesz, pokazuje się. To są lata doświadczenia, tak, w kierowaniu takimi oddolnymi, takimi ruchami, takimi quasi sformalizowanymi. Tutaj się w panu Robercie obudziło. Słuchaj, jedyne co, to on nie ma takiej wielkiej charyzmy, nie? To nie jest taka osoba, która wchodzi do pokoju i wszystkim po prostu kopara opada, natychmiast sobie wszystkich zjednuje. Jeszcze mu trochę do tego brakuje, wiesz? I zapina się skrawą kamizelkę odruchowo, bo jest tak poważny, prawda? Są takie niebezpieczne postacie w polskiej sferze publicznej, które mają coś, czego Robert Bąkiewicz nie ma, ale no, nie stoją teraz na granicy. Daniel, jaki się wyłania generalnie obraz z twojej wizyty na granicy? No tak jak wspominaliśmy, problemu nie widać, puchy. Mnie zaciekawiła ta taka koncyliacyjność też policji, bo no, ty byłeś tym członkiem Ruchu Obrony Granicy i policja chciała niemalże z wami współpracować, ręka w rękę. Tak to wyglądało z tego materiału. Tak, pytali się, czy nie mamy wody, czy wszystko u nas okej. Okay. Tak. Jak coś, to biegnijcie, wołajcie. Generalnie, jakby nie patrzeć, jesteśmy w bardzo spolaryzowanym społeczeństwem i właśnie myślę, że ten obraz pokazuje właśnie przede wszystkim tą polaryzację. jaką jesteśmy. Ja jestem już trochę na to znieczulony, bo ja jako reporter wystałem swoje na schodach smoleńskich, byłem przy odbijaniu mediów publicznych, byłem przy, kurde, milionach okazji, gdzie te dwa światy mogły się ze sobą skonfrontować. Ludzie, którzy mówią tym samym językiem, modlą się do tego samego Boga, uczyli się tych samych pieśni patriotycznych i wierszy w szkole, ale od 20 lat nie potrafią porozumieć się, nie myślą tymi samymi mitami, nie mają po prostu w którymś momencie coś się stukło, nie? I ja już jestem na to znieczulony, ale wiele ludzi dopiero w tym materiale chyba odkryło skalę tego. Więc ja myślę, że tutaj to jest takie najmocniejsze w tym wszystkim, więc no... Daniel, no to ja zapytam cię jeszcze o jedną rzecz. Czy ty się po ludzku nie obawiasz teraz o swoje bezpieczeństwo? Nie. Ja zrobiłem wszystko zgodnie z prawdą. Ja wykonywałem swój obowiązek. Mogę też powiedzieć, że jako patriota wykonywałem swój, jako dziennikarz, jako patriota wykonałem swój obowiązek wobec ojczyzny, wobec społeczeństwa, że informuję ludzi, tak jak jest, tak jak o tym, co się dzieje, jak się dzieje, jak było naprawdę. Zauważ, że Michał... A jak było? Było tak, jak ty sobie wyobrażałeś, jadąc na granicę? Wiesz co, na początku była taka, troszeczkę bałem się, że będą to takie bardziej, powiedziałbym, takie bardziej młodsi, agresywniejsi ludzie. Mhm. Potem jak tam przyjechałem i zobaczyłem... Mówisz o członkach ruchu obrony granic. Mówię o członkach ruchu obrony granic, tak. A to byli przyjaźni ludzie, prawda? A to byli ludzie tak jak pan, czy ja, czy nasza ciocia z pod Rzeszowa. Tak. Nie? Tak. Tylko ludzie, mówimy w tym samym języku, troszczymy się rzekomo o to samo w ojczyźnie, tylko widzimy po prostu problemy w różnych miejscach, nie? To jest takie właśnie... Pokazuje, że coś jest bardzo nie tak, ale też właśnie wracając do tej policji, no i właśnie mówię o tym spolaryzowanym społeczeństwie, tak? I policja też po jakiejś stronie jest w tym wszystkim, nie? I policja też tych skomplikowanych zjawisk socjoekonomicznych, politycznych, które towarzyszą migracji, nie widzą i na przykład widzą tylko, kurczę, te obrazki, które dochodzą z Gubina czy z innych miejscowości na zachodniej granicy, gdzie faktycznie chyba trzykrotnie udokumentowane były bezprawne, nawet przez prawo niemieckie, wyrzuty właśnie polskich uchodźców, no ludzi do Polski, tak? Gdzie nie było pushbacki tak zwane, gdzie nie było żadnej straży granicznej ani policji w Polsce, gdzie zgodnie z konwencją powinna ich odebrać, nie? Więc policjanci też, wiesz, słuchaj, może zdejmą mundur i pójdą na inny posterunek, nie? Proszę tak państwa, proszę sobie samodzielnie wyrobić zdanie. Goniec.pl, bardzo łatwo znaleźć relacje Daniela Arciszewskiego, chociażby na YouTubie i tak jak wspomnieliśmy, warto obejrzeć i samemu podjąć decyzję, za którą opcją się tutaj opowiadamy. Przeciekawa rzecz, robicie świetną robotę. Gratuluję. Dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Dziękuję również. Dziękuję naprawdę. Zaszczyt.

Jakoś niespecjalnie, prawdę mówiąc. Jakoś taka, ta rekonstrukcja była jakoś długo reklamowana. I już jest. I już jest. Natomiast no, tutaj żadnych, mam wrażenie, sensacyjnych zwrotów akcji nie ma. I jak tak popatrzę z punktu widzenia takiego zwykłego zjadacza chleba wyborcy, no to ja myślę, że pojawiło się kilka nowych nazwisk, a kilka starych, których nikt nie znał, to jest troszeczkę za mało. I ja tak naprawdę oczekuję, co będzie dalej, czyli oczekuję, że te priorytety, o których pani powiedziała, no zostaną wypełnione jakąś treścią. No bo jeżeli nie zostaną wypełnione treścią, no to nie jest to na pewno recepta na sukces. Oczywiście jest kilka zmian dosyć ciekawych i wartych skomentowania i pewnie o tym porozmawiamy, czyli chociażby nominacja na ministra sprawiedliwości sędziego Waldemara Żurka. To nie wyprzedzajmy jeszcze faktów, bo za chwilkę Dokładnie. Tak, będziemy to kontynuować. Pan Agaton Kozieński jeszcze. Przepraszam bardzo, bo ja się wcześniej tak niezręcznie zaśmiałem, raczej śmiech. Nie było słychać może. Pewnie boję się, że było słychać, ale kontekst był mało czytelny. A tak żartowaliśmy przed wejściem, że tak o chemii go śpiewa, gdzie lato, a tutaj lało za oknem, ledwo powiedział gdzie lato i pojawiło się słońce, a wtedy pani mówi z dużej chmury mały deszcz i myślałem, że pani o oknie, a to o rekonstrukcji. I tutaj jest w tym sensie trochę pasuje i trochę to, gdzie lato i gdzie ta rekonstrukcja. No to rekonstrukcja to mamy, rekonstrukcję mamy. No na pewno efekt krótkoterminowy Donald Tusk realizuje, bo wszyscy czekali na tą rekonstrukcję i rekonstrukcja jest i jest wydarzeniem dnia i pewnie wydarzeniem tygodnia. Gdybyśmy z redaktorem Pietrygo mieli redagować weekendowe wydanie jakiejś gazety, to na pewno byśmy dali rekonstrukcję na okładkę, bo to jest taki tydzień rekonstrukcyjny. I pod tym względem Donald Tusk swój cel osiąga. Ale czy to znaczy, że w terminie średniookresowym, a zwłaszcza długookresowym też chwyta z powrotem pewną ręką lejce i będzie prowadził państwo i przede wszystkim swój obóz rządzący ku kolejnemu zwycięstwu? Czy raczej w terminie średniookresowym ta inicjatywa po raz kolejny zacznie mu politycznie uciekać? I mi się wydaje, że niestety ta rekonstrukcja to jest to za mało. To jest news dnia, to jest może news tygodnia, ale już nie zaryzykuję, że to jest news miesiąca albo news tego rozpoczynającego się właśnie półrocza, a rekonstrukcję tak trzeba planować. To rekonstrukcja, nie da się robić rekonstrukcji co dwa tygodnie, można ją powtarzać powiedzmy raz na rok. Raz na rok to byłoby często, a co dopiero częściej, także no to musi być naprawdę precyzyjne. I tutaj pierwsza uwaga, czyli właśnie pojawiło się trochę nieznanych nazwisk. Gdyby te nieznane nazwiska były znane, gdyby to był, nie wiem, strzelam, Rafał Trzaskowski, Jerzy Buzek, jakiś uznany profesor z renomą, autorytetem, no to by rzeczywiście było aż no jest nowa jakość, jest takie poruszenie, zaraz by tutaj wszyscy ciekawe, co on pokaże i tak dalej. A tymczasem, no, przy całym szacunku dla pana posła Rudnickiego, on tam w Platformie Obywatelskiej się pnie w górę, on w Platformie Obywatelskiej jest coraz bardziej zauważalny, podobno już nawet grał w piłkę z Donaldem Tuskiem. Ale to jest taki awans, no stary, przebijasz się tu i w strukturach partii, no to masz na zachętę ministra konstytucyjnego, żebyś miał ładną wizytówkę i ładnie twoja notka w Wikipedii się prezentowała, ale czy to jest jakościowa zmiana w porównaniu ze Sławomirem Nitrasem? No jakoś tak nie zaryzykuję takiego stwierdzenia, bo tak nie za bardzo widzę, w czym pan Rudnicki miałby to Ministerstwo Sportu, czy polską politykę, czy polski rząd odmienić. I właściwie bardzo podobne znaki zapytania mam przy zdecydowanej większości tych nominacji nowych, starych w tym rządzie. I druga uwaga, której mi zabrakło bardzo, to co redaktor Pietryga powiedział, że są są jakieś tam nowe priorytety, że te priorytety powinny być zapełnione treścią. Jak nie zostały teraz zapełnione treścią, to nie zostaną zapełnione w ogóle. Tutaj nie mam absolutnie do tego żadnych wątpliwości. Skoro Donald Tusk tak starannie się przygotowując do tej prezentacji nowej swojego, do tego nowego otwarcia, no, rekonstrukcji, tak naprawdę mówi bardzo niewiele. Pamiętacie państwo to jego wystąpienie w Sejmie, które mówiono expose numer 2 po porażce Rafała Trzaskowskiego. On wrócił, wyszedł pod expose i mówił dosyć długo, ale tak naprawdę treści zostało z tego bardzo niewiele. To moim zdaniem to przemówienie było głównie wewnątrzpartyjne czy wewnątrzkoalicyjne, a nie propaństwowe. Myślałem, że to nowe otwarcie będzie teraz, tylko nowe otwarcie byłoby, gdyby Donald Tusk, ja taką koncepcję sobie ukułem w głowie że Donald Tusk wie, że popełnił błąd, bo nie zrealizował obietnic przedwyborczych, ale robi coś w rodzaju odnowienia przyrzeczeń przedwyborczych. Wskazuje, wiem, 100 to za dużo, przesadziłem, to był błąd, ale mówię 5 konkretnych rzeczy, rzeczy, które zrealizuje w 2-3 miesiące. On nie powiedział ani jednego konkretu w czasie swojego wprowadzenia do prezydencji rządu. Nie wiadomo tak naprawdę, po co ten rząd został zrekonstruowany, no bo że to spróbujmy były spalone galery, to troszkę za mało, żeby to uzasadnić. Rozbić na czynniki. No, jak sobie o tym myślałam, to chyba takie najważniejsze zmiany to miały być w tych ministerstwach siłowych. Z jednej strony Radosław Sikorski w podwójnej roli, bo będzie wicepremierem i jeszcze zachowane stanowisko szefa MSZ. Dlaczego tak? Co to oznacza? No, to jest, znaczy, na pewno Radosław Sikorski jest politykiem i ministrem bardzo rozpoznawanym, zresztą też... I cenionym chyba dobrze, też za granicą. Dobrze ocenianym przez opinię publiczną i ten ruch wydaje się dobry. Są też spekulacje takie, że może to jest przygotowanie do sukcesji, jeżeli okazałoby się, że Donald Tusk byłby jakimś już obciążeniem dla tego rządu i do koalicji, więc być może też taki scenariusz jest możliwy. I to chyba, ta zmiana jest chyba najbardziej dla mnie czytelna i zrozumiała, że minister, który no dobrze się prezentuje wizerunkowo, nie ma do niego specjalnie z wielkich zarzutów i no miał być, był kandydatem na prezydenta w tej prekampanii Platformy, więc tu jest duży kapitał jeszcze do wykorzystania i też mam wrażenie, że takie postawienie na taką stronę bardziej konserwatywną, co jest istotne, być może w kontekście wyborów, że ten nurt też powinien być obecny, patrząc, co dzieje się po drugiej stronie sceny politycznej. No drugie takie siłowe ministerstwo to jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Dlaczego Adam Bodnar musiał odejść i zastąpił go Waldemar Żurek? No, bardzo charakterystyczna postać. Pana Katon Koziński. Czyli godne, drobne doprecyzowanie. Resorty siłowe to są tak zwane resorty mundurowe. MSWiA, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo... A Służba Więzienna podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. No dobra, to dowiedzieliśmy się tego bardzo niedawno, jak prokurator krajowy był zatrzymywany przy wejściu do prokuratury. To jest jedna z najliczniejszych służb. No jedna z najliczniejszych, ale jedna z najmniej też znanych, a koordynator służb specjalnych to jest... Służby. No MSZ też ma teoretycznie mundury, no to może tak, ale nie przyjęło się zaliczać do tego. No akurat pytanie o ministra sprawiedliwości, to ja nie śmiem w ogóle komentować, zwłaszcza przy redaktorze Pietrydze, którego ja wiem wszystko o prawie, tyle ale ile przeczytam w jego tekstach. Ale pan redaktor może się włączyć, jak najbardziej. No, ja zawieszę głos, bo będzie niezręcznie. On powie, że jest zupełnie inaczej. Jeżeli powiedziałem o Sikorskim, to możesz sobie... Natomiast jeszcze pani pozwoli, właśnie wrócę do tego wątku Sikorskiego, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Nie do końca zrozumiałem tę nominację, która jest rzeczywiście, ponieważ jej nie rozumiem, to jest jakaś tam zagadka, jest to frapujące i będę z przyjemnością obserwował i próbował tę zagadkę rozwiązać. Mam trzy teorie, które dwie się wzajemnie wykluczają, a trzecia może być jako uzupełniająca. Pierwsza teoria, jasny sygnał, Karol Nawrocki jest zły, my mamy swojego złego i to będzie Radosław Sikorski, to on idzie na zwarcie z Karolem Nawrockim i to jego zadanie, ma się z nim nawalać z całej siły. Nie wiem, czy może analogia historyczna, jak alianci przygotowywali się do lądowania w Normandii i tworzyli ten, otwierali front na północy Europy, to Brytyjczycy chcieli pokazać, że oni są współgospodarzami tamtego frontu, nie tylko Amerykanie, i Churchill mianował Montgomery'ego marszałkiem, bo Amerykanie nie mają żadnego marszałka, a mamy marszałka, to na pewno Amerykanie będą marszałka brytyjskiego się słuchać. No słuchali się tyle, ile słuchali, no ale marszałek brzmi dumnie i odbiera właśnie, że wicepremierowi to nikt nie będzie w Pałacu Prezydenckim robił wbrew. No nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Może Radosław Sikorski poczuje się trochę pewniej z tą nominacją. On będzie bardziej buńczuczny i wojowniczy wobec Pałacu Prezydenckiego. Boże, zderzenia tam będą, to nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Druga teoria, wicepremier, bo powstaje coś na kształtu super resortu. Powstały już dwa super resorty gospodarczo-energetyczne, to wiemy. I tutaj powstaje trzeci super resort właśnie może wokół tych służb mundurowych szeroko rozumianych i pani sformułowanie jest jak najbardziej prawidłowe, bo tak by to intuicyjnie pasowało. Radosław Sikorski ma doświadczenie z Ministerstwem Obrony Narodowej, bo przecież był jego szefem i wiceszefem, jako przy Jerzym Buzku był doradcą, też zajmował się takimi sferami twardszymi, także może on dostanie jakiś nieformalny nadzór. Tylko w takim razie, co się dzieje z panem Kosiniakiem Kamyszem, który też jest wicepremierem Ministerstwa Obrony Narodowej, a jak bez MONU, no to w takim razie co, podlega mu MSWiA i tutaj do... kompetencji w żaden sposób nie zwiększono, a przynajmniej nic o tym nie wiemy. Być może to wyjdzie w planiu, być może to jest logika taka, pan Sikorski strasznie głośno mówił, że chce ten rower w postaci tej dodatkowej funkcji, no to Donald Tusk, masz, to jest ten rower i teraz pedałuj i zobaczymy, dokąd dojedziesz. To jest druga teoria. I trzecia moja teoria, którą mam, że po prostu dał mu awans. Donald Tusk, pamiętamy jego doświadczenia z pierwszego rządu Donalda Tuska. Wtedy dwóch polityków dostało awanse na wicepremiera. Elżbieta Bieńkowska, to była cała taka pompa, tworzymy super resort i okładki, pamiętajcie państwo, cesarzowa. To właśnie Elżbieta Bieńkowska jako wicepremier takiego super resortu gospodarczego i drugi awans minister Rostowski, który zasłużony minister finansów, który zawsze wiernie u boku Donalda Tuska kolejne kryzysy przechodził, Zielona Wyspa to jego kreacja, w nagrodę został wicepremiera, zresztą bodajże pół roku po tym awansie przestał być w ogóle jakimkolwiek członkiem rządu i nikt więcej w żadnej w tej ani innej bajce o Jacku Rostkowskim nie słyszał. Także takie są scenariusze. Być może to jest właśnie kolejna. Radosław Sikorski był tak naprawdę jedyną osobą, która się pozytywnie budowała w tym rządzie, był rzeczywiście bardzo mocnym jego filarem. No to w związku z tym dostał ten awans w ramach wysługi lat. I podejrzewam, że ta trzecia hipoteza jest najbardziej prawdopodobna, aczkolwiek tych dwóch pierwszych cały czas jeszcze nie wykluczam, będę to obserwował. To była informacja na temat Radosława Sikorskiego. To wracamy do Ministerstwa Sprawiedliwości. Co oznacza ta zmiana za Adama Bodnara, Waldemar Żurek, pan Tomasz Pietryga? No, czy przynajmniej w takim zamierzeniu jest to wzmocnienie nurtu rozliczeniowego w rządzie. To zdecydowanie. Ja wielokrotnie rozmawiałem z Waldemarem Żurkiem na przestrzeni lat. I miałem takie wrażenie, że on z każdą rozmową był coraz bardziej radykalny. Taka jest moja opinia. I teraz, jeżeli tylko on występował do tej pory z takiej pozycji recenzenta, krytyka tych działań PiS-u, natomiast to jest sędzia, który nagle wchodzi do rządu, będzie podejmował decyzje, będzie podpisywał dokumenty. I teraz zobaczymy, czy to się, czy jak ta rzeczywistość się z nim skonfrontuje tak naprawdę, czy będzie miał pełną świadomość odpowiedzialności, natomiast retorycznie on, jego zapowiedzi są bardzo radykalne. Znaczy on uważa na przykład, że ci wszyscy sędziowie, tak zwani neosędziowie nazywani, no to oni są nielegalni i to po prostu nie ma o czym mówić, to nie trzeba żadnej ustawy, ich trzeba po prostu usunąć. No pytanie jest, czy rzeczywiście, jak już będzie miał tą moc sprawczą, czy on rzeczywiście podpisze takie dokumenty i będzie usuwał tych sędziów, czy jako na przykład prokurator generalny. A wymiar sprawiedliwości może być zreformowany tak od strony obywatela, czyli na przykład będą sądy szybciej działały? Wydaje mi się, że tutaj chyba nie o to chodzi. Znaczy nie takie jest oczekiwanie Donalda Tuska, jeżeli chodziłoby... Oczekiwanie obywateli jedynie. Oczekiwanie obywateli, natomiast pewnie gdyby chodziło o taką reformę strukturalną sądów, no to pewnie znalazłby się ktoś inny. No Waldemar Żurek, no zobaczymy, jak się skonfrontuje, czyli czy rzeczywiście dalej pozostanie radykałem i rzeczywiście to, co mówi, będzie wdrażał w życie i czy znajdzie wykonawców, bo to jeszcze muszą być wykonawcy tego, żeby tak radykalnie wobec grupy no chyba 3000 sędziów postępować. To jest bardzo ciekawe, ale niewątpliwie... Jednej trzeciej, bo to złapać skalę jeszcze, 10 000 sędziów. Tak, jednej trzeciej, dokładnie. Zobaczymy, jak on się skonfrontuje z rzeczywistością, czy przejdzie z tej warstwy retorycznej do takiej warstwy rzeczywiście takiego wojownika, który będzie rzeczywiście te swoje zapowiedzi realizował. Ale jeszcze bym... Musimy kończyć. To jedno słowo, ten wątek? Jedno słowo, nie wiem, czy skończę. Tych super resortów, bo koncept, on nie jest zły, jeżeli byłby wykonalny w praktyce, jeżeli nie byłby tylko taką pustą wydmuszką. Ja rozmawiałem wielokrotnie z przedsiębiorcami, na przykład o budowie fabryk broni w Polsce przez prywatny biznes. I okazuje się, że decyzje są rozproszone teraz przy wielu ministerstwach, co powoduje, że na przykład na koncesję czy na zezwolenie czekać 3 lata, kiedy mamy wojnę za granicą. Więc wszyscy narzekali na to, że jest wiele resortów, wiele osób podejmuje decyzje i wiele to trwa. Tylko pytanie jest kwestia wykonalności. A jedno rzecz o sędzio Żurku, bo jestem bardzo ciekawy, jak będzie kwestia immunitetu sędziego Żurka, bo nie można być ministrem i sędziem jednocześnie. Sprawdzać. Z pewnością będziemy to jeszcze sprawdzać nieraz. Bardzo dziękuję. Publicyści Tomasz Pietryga był naszym gościem. Dziękuję bardzo. I Agata Mkoziński, Polska The Times. Monika Suszek, do usłyszenia.